En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Det grønlandske landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Pelle Broberg, han giver ikke meget for rigsfællesskabet, som for ham er helt uden betydning. De konservatives grønlandsordfører Rasmus Jarlov, altså her i Danmark, vil gerne bevare rigsfællesskabet og slår i den forbindelse fast, at Grønland er dansk og mener ikke, at man skal regne med, at Danmark vil overdrage det nordøstlige Grønland og Nordpolen og fortsætte bloktilskuddet til et selvstændigt Grønland. Det debatterer vi, altså om rigsfællesskabet har en fremtid, og hvordan i så fald, mellem Rasmus Jarlov og det grønlandske medlem af Folketinget for partiet IA, Aja Chemnitz. Så det skal lige siges, at IA er regeringsparti sammen med et andet parti, som jeg ikke vil våge mig ud i at sige navnet på, som Pelle Broberg tilhører, og det er så den debat, den tager vi til sidst i den her anden time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og mit navn er Jarl Korte. Vi er jo ikke i mål endnu med en modtager af ugens fidusbamse, men I lytter kan hjælpe os ved at nominere nogle flere kandidater. Det gør I som altid ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor der også er plads til kommentarer og spørgsmål, og det er der rigtig mange af jer, der allerede har benyttet jer. Tak skal I have. Så skal vi tale om med vores berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent, Christian Moritzen. Han vil udlægge teksten om den her seneste kontrovers mellem Frankrig på den ene side og USA og Storbritannien på den anden. Og der kan vi jo sige, at også vores egen statsminister har blandet sig i det her på det seneste. Nå, Torben, vi skal have dagens første debat. Det skal vi, og den handler om fremtidens ældrepolitik. Og det er et presserende emne, fordi antallet af plejekrævende ældre, det er et af fremtidens helt sikre vækstmarkeder. Der kommer til at mangle både penge og hænder. Der kommer til at mangle rigtig meget. Og hvordan løser samfundet det problem? Og vi kunne lige måske sparke ind, at for eksempel i løbet af de næste kun 9 år, så var der ifølge KL, altså Kommunernes Landsforening, kommet 215.000 flere over 65 år, og af dem vil der være 162.000 flere over 80 år end i forhold til i dag. 15 milliarder kroner, det vil kommunernes årlige udgifter til ældre stige med de kommende 9 år, altså ifølge en prognose fra Kommunernes Landsforening. Vi har mange milliarder i spil i dag. Det er mange penge. Altså, vi havde 60 små 100 milliarder om året til grøn omstilling. Ja. Så vi kan der er mange, der gerne vil have nogle penge. Så hvad gør vi? Hvordan løser vi den her udfordring? Vi skal have et par bud fra nogle ældreordfører. Ja, og det er to borgerlige ældreordfører. Det er nemlig Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti, som er med os her i boksen i Pilestræde. Og så er det Mette Abildgaard fra det konservative Folkeparti. I er jo folkepartier begge to. Og Mette Abildgaard, du har fået en snue eller et eller andet, så du har fået lov til at blive hjemme under dynen, men du er med på en telefon, ikke? Det er fuldstændig rigtigt. Mette Abildgaard også, der hørte godt efter her i weekenden, hvor I havde landsråd, der fyldte det der med de ældre meget. Så hvad er det, I har i skuffen til at løse den her udfordring, som blandt andet KL har skitseret? Jamen det, der var Søren Pabes og er vores budskab i forhold til ældreplejen, det er, vi anerkender, at vi kommer til at skulle bruge flere penge. Det giver sig selv, når vi får så mange flere ældre, som især kommer over 80 år, fordi vi ved, at det er der, de ofte begynder at have behov for mere hjælp og blive plejekrævende. Men det, der egentlig også er et ret centralt budskab for os, det er, at penge i sig selv gør det ikke. Vi er også nødt til at insistere på, at de penge bliver brugt på en måde, hvor det giver vores ældre mere frit valg, end de har i dag. Og hvor vi eksempelvis insisterer på, at det i flere af landets kommuner skal være muligt at vælge et friplejehjem i stedet for et kommunalt plejehjem, hvis det er det ønske, man måtte have. Vi mener, det har en værdi i sig selv, at de ældre får valgfriheden, præcis ligesom man jo har valgfrihed i løbet af resten af sit liv. Så ja, vi skal bruge flere penge, men vi skal sørge for at bruge pengene på en måde, hvor vi insisterer på at se ældre mennesker også som individer, der har valgfrihed til det sidste. Godt, så skal jeg lige spørge om to ting. Hvor skal de penge komme fra? Jamen dels har vi jo et økonomisk råderum, som vi kan prioritere til det, og det har vi også lagt op til i de finanslovsudspil, vi har lavet løbende. Og så skal vi også hele tiden reformere vores velfærdssektor, og der har vi konservativt også masser af gode bud på bedding. Råderum, hvad siger... Nu er det jo sådan, at hvis man har fulgt med i Dansk Folkepartis levetid, så har I haft i hvert fald to ting, I har slået meget på. Udlændingepolitik vil folk nok nævne, og det andet, det er jo så ældrepolitik. Det er det sted, hvor I godt vil bruge penge. Hvad siger du til de konservative her, og hvad siger du til den udfordring, som KL har? Det er et problem. Ja, det må man ikke sige. Det må ikke hedde ældrebyrde, og det må ikke være et problem. Det er en udfordring. En klimaudfordring. Hvad siger du til det, Karina Adsbøl? Det er jo rigtigt, at vi har en udfordring, vi skal løse. Og jeg er egentlig enig med Mette et stykke hen ad vejen. Vi har jo gennem lang tid i Dansk Folkeparti kæmpet for ældreområdet, og vi fremsatte jo også her i, jeg tror det var i maj, et forslag omkring en ældrelov, netop i forhold til det med også at give de ældre nogle rettigheder i forhold til i dag. Kan vi jo se den klippekortsordning, vi fik kæmpet for i Dansk Folkeparti, vi fik gennemført, der kan vi jo bare se, altså det giver jo virkelig ældre med selvbestemmelse i forhold til, hvad er det, de gerne vil. Det kan vi jo bare se bliver skåren væk ude i kommunerne, når det er det ikke er øremærket. Så et er, kan man sige, de penge, der er, dem skal vi se på, hvordan bliver de anvendt, kan de bruges bedre. Og så kommer vi jo ikke udenom, at det kommer til at koste flere penge i forhold til, at vi også får flere ældre. Men det hænger også sammen med selvfølgelig et sundhedsvæsen, fordi ældreområdet hænger sammen med både, kan man sige, social- og sundhedssektoren, og derfor bliver man også nødt til at kigge på det, også i forhold til det forebyggende, men også i forhold til, når man udskriver ældre til hjemmeplejen. Så, og så har vi brug for at kigge på personalemangel. Det er jo den, kan man sige, den største udfordring i forhold til at rekruttere nok personale. Det er det. Det er det, ja. Og derfor, så længe vi ikke har nok personale, så bliver vi også nødt til at tænke alternativer. Og der har jeg jo tænkt meget på offentlige og private partnerskaber. Kan man sige. Det er vigtigt, at dem, der kommer ud til de ældre, selvfølgelig er veluddannede i forhold til pleje og omsorg. Men kunne man bruge de private til rengøringsdelen for at frigøre nogle medarbejdere til at tage sig af den personlige pleje og omsorg, altså bad og de ting, så er det jo noget, vi bliver nødt til at kigge på i forhold til den udfordring, der er. Og jeg synes i forhold til frit valg, det er vi også, det synes jeg jo godt, at man har et frit valg. Det kommer med det måske, vi er i hvert fald støttet op om det forslag omkring, at vi skal selvfølgelig have frit valg i forhold til også at ville pleje hjem. Det lyder da som et strålende forslag at få rengøring og omsorg skilt ad. Hvor skal de mennesker komme fra, som I vil have ind i den her sektor? Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange af de mennesker, der er i den her sektor, de har jo sådan en udenlandsk baggrund, og I er ikke så vilde med at få flere udlændinge til Danmark, har jeg hørt. Jamen det er rigtigt, at vi har stillet et forslag om selvfølgelig, at dem, der arbejder i pleje- og omsorgssektoren, skal tale dansk og skulle skrive dansk, netop i forhold til at kommunikere med vores ældre medborgere, men også i forhold til, at kommunikationen er jo så vigtig. Det er den ene ting. Noget andet er, det er jo i forhold til, at der bliver vi jo nok til at nødt til at tænke lidt ud af boksen. Altså nu er det jo bare sådan en noget, jeg lige kaster op i luften her i dag, at hvis, når vi ikke kan skaffe nok personale, så bliver vi nødt til at tænke alternativt. Det ville jo være, at vi kunne skaffe alt det personale, der var behov for. Jo. Men så bliver man jo nødt til at gå ind og kigge på lønningerne, fordi arbejdsmiljøet også er en del af det her, og arbejdsmiljøet, altså det er jo så vigtigt for at bibevare gnisten i det her fag, det er at sikre, at vores medarbejdere har et godt arbejdsmiljø, og de trives. Ja, Mette Abildgaard, det lyder som om, at der er Karina Adsbøl lige klar til at bare bruge flere penge på flere lønninger, på at ansætte flere, give flere mere frit valg osv. Ja, importere mere arbejdskraft. Jeg har ikke snart brugt det råderum, som ligger. Jeg tror måske, du er også lidt hurtigt til at drage dine konklusioner, men jeg tror, du har ret i, at Karina og jeg faktisk er enige om en lang række ting på ældreområdet, og jeg tror i det hele taget i Blå Blok, vi står med ret mange fælles værdier og tanker, når det gælder vores ældreomsorg. Karina er inde på den her klippekortsordning, som det er jo fuldstændig rigtigt, det har den røde regering fjernet som et pålæg for kommunerne, hvilket betyder, at der er 19 kommuner, der har fjernet den her klippekortsordning. Og det var jo ellers en ret fantastisk mulighed for, at vores ældre kunne få lov til at prioritere lige præcis det, der havde betydning for deres liv, at vi ikke skulle sidde på Christiansborg og gøre os til dommer over, om man valgte at bruge hjælpen til at komme en tur på kirkegården, komme til frisøren, eller om det var lidt ekstra rengøring, der havde betydning i ens hjem. Og så peger Karina jo på en helt rigtig udfordring i forhold til det her med rekruttering. Der er jeg måske en lille smule mere nervøs. Jeg er ikke kategorisk afvisende, men jeg er måske lidt mere nervøs på denne her tanke om at adskille pleje og hvad kan man sige, de praktiske opgaver. Og det er jeg, fordi det gør lidt indtryk på mig, når for eksempel Torben Holmann fra FOA, han peger på, at når deres medarbejdere kommer i hjemmet og for eksempel kommer for at gøre rent, så er det jo der, de samtidig tager mange ting i opløbet, når de registrerer, at der hos de ældre måske er nedsat appetit. Det kan være, at de ser, at de er blevet dårligere gående. Og der bruger de deres faglighed til også at forsøge at tage nogle ting i opløbet i forhold men, til de ældre. Men med det går. Er det ikke en virkelig, virkelig god idé at sige, at nu kommer rengøringspersonal, og det gør ikke noget, at de ikke taler særlig godt dansk? Det sagde jeg ikke. Nej, det siger jeg, og det kunne du måske sige, rengøringspersonale, det er folk, der simpelthen tager sig af det, og så at de så ikke er så ops på eller uddannet til at holde øje med, om den her ældre har tabt sig lige lovlig meget eller ikke spiser sådan noget. Det må omsorgspersonen tage sig af. Og så kan man jo netop benytte udenlandsk arbejdskraft til at gøre rent, som vi jo gør i alle andre brancher. Det sagde heller ikke, det skulle være udenlandsk arbejdskraft. Nej, det siger jeg. Okay. Og nu vil jeg bare lige høre, hvad Mette Abildgaard siger til det. Jeg tror ikke, Steno, du vil bryde dig om heller, når du bliver gammel, at der kommer alt for mange forskellige mennesker rendende i dit liv. Jeg tror også, du er et privat menneske. Hvis jeg bare får gjort rent, så må det godt være fint nok. Bare én, jeg kender. Ja, når vi spørger vores ældre, hvad der har betydning for dem, så har det meget stor betydning, at de kender de mennesker, der kommer i deres hjem, og at der ikke kommer for mange forskellige i deres hjem. Men Karina har fuldstændig ret i, at hvis vi står i så akut en rekrutteringsudfordring, at vi er nødt til at vælge mellem, at vi ikke får leveret de ydelser, der er behov for hos vores ældre, og at vi går ind og splitter ydelserne op, så er det klart, så skal vi splitte ydelserne op. Jeg vil bare ønske, at vi ikke når dertil. Der er vi nødt til blandt andet også at se på sygefraværet, som mange steder i vores offentlige sektor, på vores plejehjem og i vores hjemmepleje, ligger meget højt. Der kan vi altså også frigøre relativt mange stillinger. Jeg besøgte de sidste uge et plejehjem, og jeg skal nok lade være med at trække jer med en lang anekdote derfra. Men de brugte sådan et lidt mere coaching-system, og jeg tænkte, hold op, hvor er det langhåret, da jeg kom. Men det var for at få nedbragt sygefraværet, og det havde virket hos dem. Og på den måde tror jeg, vi er nødt til at sætte mere målrettet ind i forhold til det der sygefravær. Nogle gange så opstår der det, man kalder omsorgstræthed, og det lyder så voldsomt. Men nogle af de ældre, man passer på i vores pleje i dag, de du er sagde, du ikke være træt os med det. Okay. Nej, undskyld. Ja, Karina Adspøl, du skal have ordet nu. Karina Adspøl har ordet. Mette, det er rigtigt. Der er en udfordring. Jeg undrer mig bare, når I nu siger klippekortsordningen, så havde vi jo det her forslag omkring at gøre det til en ret i lovgivningen. Simpelthen give de ældre den rettighed i forhold til det her. Men det stemte jo de konservative jo imod, og det var jo rigtig ærgerligt. Jeg vil sige, jeg er fuldstændig enig med dig i. Jeg håbede heller ikke, at vi skulle nå dertil, men vi bliver nødt til at tænke alternativ, fordi det er da trods alt bedre, at man får gjort ren med en rengøringsassistent, end man slet ikke får gjort ren. Eller. Og det er derfor, jeg tænker, at vi bliver nødt til at tænke andre muligheder. Jeg siger ikke, at det skal være sådan. Det er en mulighed i forhold til måske. Og så siger du i forhold til, at FOA siger, at det er vigtigt med de samme personaler. Det er jeg fuldstændig enig i. Men man kan jo også lave små personalegrupper i forhold til både rengøringsassistenterne og så social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter. Det bedste ville jo være, at der var alt det personale, vi havde brug for. Men vi må også bare se i øjnene, at der kan være udfordringer. Og så er det trods alt bedre, at man kan få en rengøring, end man ikke kan få en rengøring. Det er den ene ting. Og det er også ligegyldigt, om den der går rent, om har dansk statsborgerskab eller ikke dansk statsborgerskab, kunne man jo sige. For Dansk Folkeparti så har vi også haft et beslutningsforslag i Folketingssalen om at lave national dansk kundskaber i forhold til pleje. Man skal ikke lære dansk for at gøre rent? Jo, altså det er vigtigt, at når man kommer ud til ældre, som er både høreemmede, nogle af dem, og at man har et tydeligt sprog, og man kan tale dansk. Men det er en anden diskussion, og der bliver vi jo nok ikke... Nej, det er en meget relevant diskussion. Men det er ikke en, jeg kommer til at bakke op om. Så må de ældre jo bare lige... At du kan drømme om at få rengøring lavet af fuldt dansktalende mennesker, som altså, hvordan I, så skal I jo simpelthen op på nogle lønninger, og I var jo ikke villige til at give sygeplejerskerne noget, som siger Morten Hansen. Hvordan skulle hvad skal man have for at være fuldt dansktalende rengøringsassistent for, jamen, hos altså, en ældre? Der bliver man nødt til at sætte nogle krav, synes jeg jo, fra national side i forhold til det, at kunne tale dansk og kunne skrive dansk. Og hvad så, hvis de ikke kan findes? Hvis det ikke findes, jamen vi må jo gøre alt for, hvad de... Altså nu har vi i dag privat leverandør, som også leverer rengøring inden for pleje- og omsorgssektoren. Og det er jo derfor, at jeg nævner... Og med 100% dansk skrivende personale? Nej, altså prøv at høre, når man har med mennesker at gøre, og har med syge mennesker at gøre, så er det selvfølgelig vigtigt, at man kan kommunikere. Og det er også vigtigt, når du kommer på sygehuset, at du kan forstå den læge, der giver dig en diagnose. Det er ikke det, vi snakker om. Vi snakker om rengøring i hjemmet. Men derfor skal du jo stadigvæk kommunikere. Men skal jo ikke have dybere samtaler. Vi giver dig utrolig meget medvind på den konstruktive forslag om at skille rengøring og omsorg ad. Jeg siger ikke, at det er sådan, det skal være. For jeg så jo gerne, at vi ikke nåede dertil. Jeg så jo gerne, at vi havde masser af dygtige medarbejdere ude i vores pleje- og omsorgssektor. Men jeg siger bare, at vi har en udfordring, og den bliver vi nødt til at finde løsninger på. Og jeg tror, at det er... Det kunne godt lyde lidt som om, Mette Abildgaard, at I på Christiansborg, vi er lidt i den samme situation. Ude i kommunen, der har de problemerne, så sidder I og slår nogle streger inde på Christiansborg, og så skal kommunen lige finde ud af det. I sender måske en lille smule penge, men så må de selv finde ud af resten. Altså det er sådan lidt nogle skrivebordsøvelser, og det er den bedste af alle verden. Det skal være dansktalende, veluddannede socioassistenter, der kommer ud. Men altså, vi står her med nogle problemer, en opgave, som mange siger bliver stor, måske ovenkøbet for stor. Og der er simpelthen ikke penge nok, og der er heller ikke folk nok, og det vil I ikke rigtig forholde jer til. Hvis jeg har det billede, hvad siger du til det? Jamen, vi vil meget gerne forholde os til det. Det er derfor, vi stiller op i debatten her og giver udtryk for vores holdninger. Vi har jo bedt eksempelvis om, og det samme har Ældresagen, at man satte sig ansvarlig fra Ældreministeriet for at lave en national taskforce i forhold til at få gjort en rekrutteringsplan i forhold til vores omsorgsmedarbejdere. Det har ministeren ikke været super imødekommende overfor. Og nu var I meget efter Carina i forhold til det her med at være dansktalende. Det må jeg bare sige, det er altså en værdi, jeg deler med hende, at vores ældre skal kunne forstå og kunne føre en samtale med de, der kommer i deres hjem. Og der har man haft nogle rigtig spændende forsøg, blandt andet i Varde Kommune, hvor man har taget nogle af de hustruer, der er kommet til landet, som er gift med nogle landmændsassistenter, der arbejder i landbruget. Og så har man fået dem videreuddannet, så de kunne varetage de her sociale og sundhedsopgaver, og samtidig sikre, at deres sprog var i orden. Og de er blevet de mest værdsatte medarbejdere. Men, der er så stor tilfredshed med dem. Den måde skal vi jo sætte ind bredt. Nu er det jo igen det. Nu lyder Torben og jeg pludselig som sådan nogen, der faktisk synes, det er en kæmpe fordel, at folk ikke kan dansk. Det er sådan lidt, at man skal sidde og appellere nogle folketingspolitikere om, at i politik, der er valget jo ikke mellem den bedste løsning og så en rigtig skidt løsning. Den er mellem... Det er den mulige løsning. Og det vil du ikke rigtig anerkende, kan jeg ligesom forstå. Nej, men det er heller ikke... Det er sådan set rigtigt, at den præmis i mange tilfælde kan opstilles. Men tag ældreområdet. Både Carina og jeg, vi var til ældretopmøde i Odense i sidste uge. Der hørte vi et oplæg om denne her hollandske model, der hedder Burtzorg, som er en måde at indrette hjemmeplejen på. Det er en måde, hvor man indretter hjemmeplejen med meget mindre teams, der i højere grad kommer hos den samme borger. Det har man gjort i Holland, og det har ført til, at borgerne er blevet markant mere tilfredse, medarbejderne er blevet markant mere tilfredse, sygefraværet er faldet, og nu skal du høre, hvad der er interessant. Det er, at man i snit bruger færre og færre timer hos den ældre. Altså man er endt i en situation, borgerne er mere tilfredse, medarbejderne er mere tilfredse, og det er faktisk billigere for det offentlige, fordi man bruger færre timer. Og hvorfor gør man så det? Ja, det gør man, fordi man fanger mere i opløbet. Man fanger det sår, som skal behandles tidligere, som gør, at man ikke behøver at komme der helt så mange gange for at kigge til det sår. Man fanger andre ting, som kan forebygges. Og det, der er interessant, det er et eksempel på, at man faktisk godt kan gøre tingene på en måde, hvor det bliver bedre, uden det nødvendigvis betyder, at det bliver dyrere. Er du også tilhænger af den hollandske innovation, som bliver så præsenteret her af Mette Abildgaard og Karina Adsbøl? Ja, altså først kaffe og så pleje. Altså, da jeg arbejdede i plejesektoren, der var vi faktisk i små teams, og vi var de samme ude ved beboerne. Så skete der ændringer, og man sammenlagde til større teams ude i kommunerne. Og det gav jo faktisk en udfordring, fordi at så var vi skulle være flere, og vi skulle længere væk. Så det er jo faktisk, synes jeg jo noget, at vi har haft flere steder, som er rigtig, rigtig godt. Og det er også godt for, kan man sige, personalet i forhold til arbejdsmiljøet, og det er også godt for de ældre, at de kender dem, der kommer ind. Så selvfølgelig, hvis man kunne gøre det, man kan bare ikke kopiere den hollandske model direkte til den danske model. Det så vi også i forhold til det forsøg, der har været. Men det er da bestemt noget, jeg synes, der skal være fokus på. Tusind tak skal I have begge to. Mette Abildgaard, der var med på telefonen. God bedring. Og Karina Adsbøl, vi skal videre. Fra Dansk Folkeparti på Christiansborg. Ja. Og hvis du havde været lidt mere åben over for det med, at man ikke skulle skrive så godt dansk, så kunne du være gået hjem med en fidusbamse fra mig. Men det var du ikke. Nej. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, og der er jo vel ind med kommentarer. Dem tager vi i bamsesang, ja. Fordi vi skal jo videre, vi skal jo have snakket storpolitik nu. Vi skal snakke storpolitik, og det skal vi gøre med Berlingskes sikkerhedspolitiske korrespondent Christian Morrison, vores gamle chef i Tidernes Morgen. Christian, er du med os? Det er han ikke. Hallo? Jo, det nu er han. Christian Morgensen. Ja, vi havde ellers håbet, du kom i studiet i dag, men der har åbenbart været trafikale problemer omkring Roskilde. Men det var problemer i Roskilde, ja. Ja, det problemer i Roskilde. Ja. Nu, vi har jo med undren set med den der kurven på tråden, eller diplomatic frenzy, som man kalder det, mellem Frankrig på den ene side, og USA og Australien på den anden. Og franskmænd, de er skide sure over, at de troede, de havde en aftale om at bygge dieselubåde 12 stykker til australierne for, jeg tror det var, 66 milliarder dollars. Det er også en chat penge sidst på måneden, som de nu går glip af, fordi amerikanerne, de vil hellere levere atomubåde til australierne. Og så er de sure. Christian, hvor alvorligt er det her? Jamen, det er meget alvorligt på mange planer, for det her, det drejer sig selvfølgelig ikke om bare den her eksportordre, som franskmændene går glip af nu. Det handler om betydeligt andet. Det handler også om franskmændenes værdighed inden for det her. Det man skal lægge mærke til, det er, at franskmændene ligesom godt nok brokker så meget over en enorm eksportordre, der går tabt for den. Og det kan man jo egentlig godt forstå, at de gør, fordi det er mange penge. Men der, hvor de virkelig er gale, det er jo virkeligheden, at noget af den prestige, der ligger i at være tæt på USA og være en del af det samarbejde, der er mellem USA og resten af verden, den går tabt. Og franskmændene, de er jo i den situation, at de mener, at de opfandt USA. At USA overhovedet eksisterer i dag, skyldes, at franskmændene jo i 1700-tallet gik ind på uafhængighedssiden og kæmpede imod briterne. Og det der venskab, der har tiden har været mellem USA og Frankrig, blandt andet med den amerikanske forfatning, som også er inspireret af den franske forfatning, den ligger dybt i franskmændene. Så når amerikanerne, de ligesom bare lige laver en ny sikkerhedspolitisk alliance i Stillehavet med Storbritannien og Australien, så føler de sig virkelig for alvor sat udenfor. Det er de jo også. Men altså, det er jo noget, der foregår i Stillehavet. Der er de jo ikke... jo, de har selvfølgelig sådan noget fransk Polynesien og sådan nogle ting, men de er vel ikke inviteret med den alliance? Nej, de er ikke inviteret med, og det bekymrer dem jo en del, ikke? Fordi Frankrig er jo også i virkeligheden meget interesseret i at være med i nogle alliancer, netop fordi, at de selvfølgelig også er bekymret for Kinas fremdrift. Men det, der er alvorligt for Frankrig, er jo, at Frankrig og Tyskland jo forsøger at få en europæisk dimension ind i forsvarssamarbejdet i Europa. Og hvis ikke man har Storbritannien med i den, fordi tyskerne vil jo ikke gå i krig, de er jo meget lidt militaristiske på det område. Hvis ikke der findes en stærk britisk-fransk alliance om at kunne styrke en eller anden form for europæisk forsvarsdimension, så ødelægges den del af strategien jo også. Og i forvejen har britterne jo haft sit Brexit uden for EU, så derfor spiller de jo ikke nogen rolle i EU's forsvarspolitiske planer. Men franskmændene vil jo gerne have, at man generelt i NATO, hvor britterne jo selvfølgelig er med, og det er franskmændene også, går ind og laver en styrket europæisk søjle, netop fordi, at USA ikke længere er en del af det europæiske forsvar på samme måde, som det var for 10-20 år siden. USA har med det ganske klart, at de vil bruge en stor del af deres kapacitet på at holde Kina nede i Stillehavet. Og det forstår vi godt, altså. Og Australien kan vi også godt se, de ligger, hvor de ligger. Og amerikanerne, det forstår vi også godt. Hvad, det jeg ikke forstår en bøn af. Hvad har britterne ud af det her? Altså, de ligger altså ikke der, og de har altså ikke rigtig nogen kolonier den vej ud af. Altså, hvorfor engagerer de sig i det her projekt Stillehavet? Deres interesse, det var vel Europas sikkerhed, skulle man tro. Det giver jo ikke rigtig nogen mening, at de går med det her AUKUS-samarbejde, eller hvad? Kan du opklare det? Britterne er svækket efter Brexit. De er utrolig svækket. Boris Johnson, den britiske premierminister, forsøger nu at genopleve britisk storhed, Rule Britannia, på alle mulige måder. For 4 måneder siden lancerede han et stort forsvarspolitisk initiativ, som ikke alene gjorde, at han havde en vision om, at Storbritannien skulle have langt flere atomraketter, atomvåben, atommissiler, end de har haft nogensinde før. De skulle være en betydende atommagt. Og derudover sagde han allerede på det tidspunkt, og det er lang tid før, at AUKUS, altså den australisk-britiske amerikanske forsvarsaftale, kom på plads, at Storbritannien ville forlægge en stor del af deres militære til Stillehavet. For første gang i 50 år ville de vende tilbage til Suez og sejle igennem Suez og sejle helt ud til der, hvor de Rule the Waves blev født, Indien og hele det område der, og bruge en stor del af deres energi. Og allerede dengang blev europæerne voldsomt bekymrede, fordi hvis Storbritannien nu også begyndte at forlægge en stor del af deres militære apparat i Stillehavet, så ville NATO's europæiske dimension være en sækkeblok. Men altså, at Boris Johnson siger sådan noget, det kan man jo forstå. Det er jo meget til indvortes brug. Det går ikke særlig godt med Brexit på mange måder. Og så er det jo fint nok at booste moralen på den her, ikke? Men hvad er den reelle militære interesse for Storbritannien i at begynde at sejle ned igennem Suezkanalen? Altså andet end at det skal vises på BBC, og så kan folk hjemme der sige, we're back. Eller hvad? Det giver jo ikke nogen mening. Samarbejde, det koster penge. Jamen, de vil ikke. Britterne vil, altså britterne mangler en moralsk, booster. Booster, fordi på grund af Brexit, fordi der er meget stærk modvind, og det er derfor, at har du fuldstændig ret i at sige, at det er også indrigspolitisk. Men man skal altså ikke glemme, at britterne stadigvæk har den her fornemmelse i kroppen, at de var engang en stormagt. Jo. Og hele det område derude vil de simpelthen bare være med i. De vil ikke underlægge sig på det område, franskmændene eller USA. Franskmændene har jo også vaner om at være ved at sidde i Stillehavet. De vil simpelthen have det. Og alliancen med USA betyder utrolig meget for dem. Du kan se, hvordan Boris Johnson febrilsk har forsøgt at få en handelsaftale igennem med Joe Biden, den amerikanske præsident. Det er faldet fuldstændig til jorden, så Boris Johnson yndeligt måtte bede om at komme med i NAFTA, den aftale, der er mellem Mexico og Canada. Ja. Det var meget yndigt at se på. men det er bare et spil om magt. Det er et spil om, at Storbritannien vil være stor igen, og ikke bare Britannien. Det er jo helt ærgerligt for Boris Johnson, de ikke kan erobre Falklandsøerne en gang til. Altså, det er jo nærmest sådan noget, vi er ude i. Ja, det var jo Margaret Thatcher's store gennembrud. Ja, men okay, men altså, nu kan jeg så forstå på det hele, at der er blevet hjemkaldt nogle ambassadører til Frankrig. Altså, Macron, han er flippet helt ud. Sådan, det må man jo tolke det som, at de er virkelig vrede over det. Og hvad så? Det er blevet en sag, som EU også skal forholde sig til. Og de støtter franskmændene, har man indtryk af. Og midt i det hele, der dukker vores statsminister Mette Frederiksen også op og giver sit besøg med. Hvad er hendes position, og hvorfor indtager hun den? Jeg tror, at Mette Frederiksen har to udenrigspolitiske standpunkter, der er mejslet i sten. Og den hedder, at Grønland skal vi så vidt muligt gøre konfliktfri i forhold til, at Danmark søger ikke nogen konflikter på Grønland i forhold til Amerika, af den simple grund, at det kan ikke betale sig. Vi ser vi ved, at Mette Frederiksen, hun har givet grønlænderne meget, meget plads, også ved internationale forhandlinger i Arktisk Råd. Grønland er fredet på grund af USA, og det andet søjle, der ligger i Mette Frederiksens udenrigspolitiske linje, det er, at USA ubetinget er Danmarks ven, og derfor tåler hun ikke kritik af USA, og det er også derfor, vi ser, at vi ser den, at hun gjorde i FN's generalforsamling, at hun forsvarer som det eneste EU-medlem USA i det her område her. Og det kan man sige, det er måske ikke så stor en gåde, fordi dengang Trump, han ønskede at købe Grønland, sendte det et rejsescenarie igennem det danske diplomati og det danske regering, og skulle udrydde trådene der. Senere har USA været meget, meget hurtige til at etablere diplomatiske forbindelser med Grønland på en sådan måde, at vi har måttet modsvare det med en diplomat til Grønland. Det er et følsomt emne, og Mette Frederiksen vil ikke gøre forholdet til USA til en konflikt, uanset hvordan det vender drejer. Jeg havde dog ikke regnet med, at hun så utvetydigt også ville forsvare USA i den her sammenhæng, men måske mere ville gå med EU på en eller anden måde, i en eller anden form for fingerløftning i forhold til, at vi skal lige passe på, hvad vi gør. Fordi det her kan også komme til at skade Danmark, fordi vi er jo ikke med i EU's forsvars. Nej, lige præcis. Men er totalt afhængig af NATO. Og Christian Mortensen, altså blæser vinden ikke i retning af, nu skal vi så også lige have en ny kansler i Tyskland og sådan noget med, at nu er der ingen nogen vej ud, uanset hvor ubehageligt det er, at EU's militære samarbejde, det skal udbygges voldsomt kraftigt, for vi kan ikke regne med USA. Storbritannien sejler deres egen tossede sø, og så bliver vi nødt til det, og så er det måske lige frisk nok af Mette Frederiksen at vende det europæiske ryggen. Ja, det kan man sige, og det er også derfor, at det bliver på jeg ved ikke, hvor tydeligt det kommer til at være de kommende måneder, men der er jo et meget stort spørgsmål, det er, skal vi af med det her forsvarsforbehold, og derved komme ind i EU's forsvarspolitiske dimension, eller skal vi bare lade tingene sejle? Der er jo ikke nogen tvivl om, at det bliver mere og mere påkrævet at tage nogle meget, meget alvorlige beslutninger om Danmarks sikkerhedspolitiske status, fordi vi ser bare en svækkelse af dele af NATO, som er ubehageligt for os. Mm. Og Ursula von der Leyen har jo netop i sin store tale til EU plæderet for, at nu tager vi os sammen og får en stærk europæisk dimension, en forsvarsdimension. Og det kan vi, som har været med i mange år, jo grine meget af, fordi det virker jo ret håbløst at skabe den her. Men franskmændene er faktisk også meget ivrige efter at få den her europæiske dimension op at stå. Men med Storbritannien, ikke alene med Brexit, men også med nu den nye alliance med Australien og USA, begynder at svække den del af det, så kan det godt komme til at se meget, meget slemt ud. Men spørgsmålet om forsvarsforbeholdet, den kommer til at blive en politisk stillingtagen inden for den nærmeste fremtid. Tak skal du have, Christian Mortensen. Du er Berlingske sikkerhedspolitiske korrespondent for din analyse. Ja, når vi snakker sikkerhedspolitik, så ender vi jo altid med at komme forbi Grønland. Og det gør vi også lige om lidt, for der har vi faktisk en debat om rigsfællesskab. Men vi har lige en lille kunstpause her, hvor vi ligesom skal prøve at se, om vi kan komme i bund med Bamseuddelingen. Fordi der er mange kandidater. Der er Marie Krav, som er indstillet af en lytter, der hedder Torben Jensen, tror jeg det hedder, for hendes forslag om at skippe børns adgang til internetporno. Så er der en, der har foreslået Kasper Kolding for hans initiativ med at sætte prisen for den grønne omstilling på dagsordenen. Så er der Claus Sømod, der har foreslået Holger K. Nielsen, den tidligere udenrigsminister og skatteminister og mangeårig medlem af Folketinget for SF og formand, fordi at han har skrevet en bog, hvor han forklarer og helt blankt indrømmer, hvordan at SF blev tværet ud af Margrethe Vestager dengang. Jeg har ikke læst bogen, i regeringen. Det lyder spændende, men jeg synes ikke, det er specielt modigt. Det synspunkt har han jo altid haft. Ja, og jeg vil også sige, at jeg blev heller ikke overrasket over det. Jeg synes, det var tydeligt for enhver, hvem der var den dygtigste politiker i den sag, så at amatørerne fra SF i regeringen fik en ordentlig lærestreg af Margrethe Vestager. Det vil jeg heller ikke give en bamse for, men jeg vil gerne nævne nomineringen. Men jeg ved ikke rigtigt, at det udvalg, vi sidder med nu, Cordua, er der noget her, der er oplagt i dit? Nej, det er der ikke. Jeg synes ikke, at det er den her uge, vi skal uddele ugens fidusbamse. Så jeg er ikke sådan. Jeg synes ikke, der er sådan. Marie Kraus, skal man sige, får altså. Det er jo en reel problemstilling, hun tager op. Jeg kan bare ikke rigtig sådan gennemskue, som sige, det er sådan. Hvad er den politiske løsning på det og sådan noget? Og det vil jeg godt vide lidt mere om, for jeg sådan umiddelbart sejler ind på den. Det synes jeg er måske det mest konkrete, der er. I stedet for, så vil jeg bruge tiden på at snakke lidt om Dansk Folkeparti og hvordan jeg ser på det. Jeg har skrevet en klog om i går i Altinget. Altså, i går der var der 56 dage til, der er kommunalvalg. Nu er der 55 dage til kommunalvalg. Og Christian Thulesen Dahl er jo stadig formand for Dansk Folkeparti. Jeg synes simpelthen, vi er inde i sådan noget, der minder om dødsspiral for det parti. Vi har den tidligere leder, Pia Kjærsgaard, 74 somre, på vej mod 75. 9 år efter, hun er stoppet med at være og har givet stafetten videre. Mm. Det fik de jo den fidusbamse for, fordi det var meget elegant i sin tid. Så vil hun ikke afvise blankt, at hun kan komme tilbage, hvis det hele falder sammen. Og jeg kan allerede nu sige, at Dansk Folkeparti får et ufatteligt dårligt kommunalvalg. Og hvorfor er jeg så sikker på det? Jo, det er fordi, at ved sidste kommunalvalg tilbage i november 2017, jamen der lå Dansk Folkeparti i de landspolitiske målinger på 17,7%, og de fik omkring 8,7, altså det der faktisk minder om det, de så fik for 2 år siden ved det landspolitiske valg, det fik vi det kommunalvalget. Altså under det halve fik de ved kommunalvalget, som de lå i de landspolitiske målinger. Det vil sige, meget tyder på, at de får også et meget dårligt valg. Her faktisk et katastrofevalg. Hvordan skal Thulesen Dahl kunne fortsætte efter det fjerde katastrofevalg med kurs mod det femte katastrofevalg? Altså, de bliver jo nødt til at gøre et eller andet. Mm. Og så kan det godt være, at Pia Kjærsgaard så skal være en overgangsløsning. Men hvem siger, at Pia Kjærsgaard har det vælger, skal man sige, den evne til at samle vælger, som hun havde tidligere? Altså, mange af dem, der for 20-25 år siden synes, hun var fantastisk, jamen det er jo vælger, der ligger på kirkegården. Altså, hun skal have fat i nye, unge vælgere. Og der er altså ikke nogen af de vælgere, der i dag synes, at Dansk Folkeparti er fantastisk. Så har vi så Morten Messerschmidt, der får sin sag afgjort i landsretten. Og uanset hvad han jo egentlig har skyder skylden på, en byretsdommer, som han mener er inhabil, jamen, det er jo ligegyldigt. Landsretten, tror jeg, vil nå frem til omtrent det samme resultat. Altså, det er jo ikke hverdagskost, at landsretten, de sådan overruler byretten. Altså, der skal jo nye beviser på, nye vidner, og det bliver jo meget spændende at se det. Altså, statistikken er, at landsretten vil bekræfte byretsdommen. Og skal han så fortsætte? Og så har vi så skal det så være måske en Inger Støjberg, der skal redde dem. Jamen, hun kommer ikke til at melde sig ind i det parti på denne side af rigsretten. Og så vil jeg sige, forestiller man så, at folk vil valgfarte til Dansk Folkeparti, hvis hun går ind i det? Det kunne jo godt minde lidt om den der situation, vi husker fra Matador. Altså, vi kan godt lide Matador-analogier i politik, og specielt også... Det er jo det eneste, der er sammenhængskraft, ja, altså, der er tilbage. Alle kan huske Damernes Magasin. Hvis nu Dansk Folkeparti er Damernes Magasin, og Christian Thulesen Dahl, han er Arnesen, der er ved at gå på røven, og så kommer her Svan, eller som Inger Støjberg, eller Oberst Hakkel med arven fra konen, og så siger, kan du ikke lige skyde lidt af arven ind i det her foretagende, der virkelig sejler? Er det den situation, vi har, at hvis Støjberg, hun offer sin politiske kapital for at sætte gang lidt i den der bus? Nej, jeg tror, hun vil prøve på at melde sig ind hos de konservative eller Venstre. Det tror jeg ikke, hun får held med, men lad os nu se. Men det, nu fik vi da i hvert fald udlagt teksten om, hvordan det står. Og det er ikke sjovt at være medlem af Dansk Folkeparti på noget niveau i øjeblikket. Og derfor så vil jeg faktisk sige, at en af dem, der jo uanset hvad forlader dansk politik efter næste folketingsvalg, det er jo Marie Krarup. Der er et eller andet med det porno der. Jeg synes, jeg vil godt give Marie Krarup sådan en trøstbamse. Nej, det giver det ikke. Du ikke. Nej, det okay. Så er der ikke nogen bamser i denne jeg her tror, uge. Vi skal til Grønland. Godt. For nu skal vi debattere rigsfællesskabet, og det skal vi, fordi anledningen er, at det grønlandske landsstyremedlem for udenrigsanliggender, Pele Broberg hedder han, jamen han giver ikke meget for rigsfællesskabet. Det er for ham sådan mere eller mindre uden betydning. Det var i hvert fald det indtryk, man fik, da man læste interview med ham i Berlingske her i weekenden. De konservatives grønlandsordfører Rasmus Jarlov, han vil bevare rigsfællesskabet og slår i øvrigt fast i en kommentar i Berlingske, at Grønland er dansk og mener, at man ikke skal regne med, at Danmark vil for eksempel overdrage det nordøstlige Grønland og Nordpolen til Grønland, hvis de skulle gå hen og blive selvstændige, og at man i øvrigt vil fortsætte bloktilskud til selvstændigt Grønland. Det er jo sådan set noget, Pelle Brosberg har rejst rundt med i den grønlandske valgkamp, og det vil bare fortsætte. Velkommen til Rasmus Jarlov. Ja, tak skal du have. Og også velkommen til dig, Aja Chemnitz Larsen. Du er folketingsmedlem for det regerende parti IA. Du er så ikke i parti sammen med Pelle Broberg. Ja, det tror jeg er ret vigtigt at understrege. I er ikke partifæller. Han kunne ikke tage telefonen i dag. Men IA er jo altså sidder i den grønlandske regering, og din partiformand... Musse B. Ede, han er jo altså landsstyreformand, så det er på plads. Allerførst, Rasmus Jarlov, da du læste det der interview med Pelle Broberg, hvad tænkte du så? Jamen, jeg synes, det er vanvittigt. Han lægger op til at holde en folkeafstemning, hvor det kun skal være folk med inuit baggrund, som skal have lov til at stemme. Det synes jeg er... det er en helt urimelig ekskludering af en ret stor andel af Grønlands befolkning, som har en anden baggrund. Men det lagde også mærke til, at de fleste grønlandske politikere, de var enige med dig i. Ja. Men så var det om rigsfællesskabet, så lad os prøve at tage den del. Ja, men så siger han, at han vil ikke bruge ordet rigsfællesskab i stedet for, han vil ikke anerkende, at det eksisterer, sådan opfatter jeg det i hvert fald. Og det gør det jo. Altså, det er jo bare et faktum, at Grønland, ifølge vores grundlov og folkeretten, er en del af Danmark med meget, meget udbredt selvstyre, men det er en del af det danske kongerige, og det kan man ikke lade som om, at det ikke er. Altså, man kan jo godt ønske at lave det om, det er fair nok, men jeg synes jo meget ofte, vi oplever fra en politiker som Pelle Broberg, og også flere andre grønlandske politikere, må jeg sige, sådan en fornærmethed over at være en del af rigsfællesskabet, og det synes jeg er upassende, fordi man har selv valgt at være med, man har meget længe haft et tilbud om at kunne træde ud, hvis man vil det, og så må man jo gøre det, men det der med at have valgt at blive, og så alligevel gå hele tiden og skælde ud på Danmark og være fornærmet over, at rigsfællesskabet eksisterer. Det synes jeg er upassende. Aja Chemnitz, du kender jo om nogen dine partifæller, der sidder i regeringen med den her meget, meget, hvad skal vi sige, højtråbende overspektakel. Men I er, hvis man skal sammenligne noget om det, så svarer det til, at SF var i regering med Nye Borgerlige, ikke? Jo. Og det må man sige, det vil jo også være svært herhjemme, men... Hvor ligger det store parti hen i den her diskussion? Hvor lægger du klart afstand til det, din egen udenrigsminister render rundt og underholder med? Ja, det gør jeg sådan set. Og sådan set på begge områder. Først og fremmest i forhold til, at altså, alle skal kunne stemme i Grønland. Der står i selvstyreloven, det er det grønlandske folk, og det må være folk i Grønland. Det er på plads. Og så er der spørgsmål omkring det her med rigsfællesskab, og skal det hedde det danske rige i stedet for. Og det synes jeg lidt er en kamp om ord. Jeg synes, det er mere interessant at snakke om, hvad er det for et indhold, vi putter i det samarbejde, der er mellem Grønland og Danmark. Og det synes jeg skal styrkes, og det skal vi... Der er en lang række ting, som vi kan gøre i fællesskab for at styrke det, blandt andet på erhvervsområdet. Men du siger, at det skal styrkes, ikke? Men det, hvad skal man sige, endmålet er jo et selvstændigt Grønland. Så derfor, hvad er det så at styrke samarbejdet lige indtil, at man bliver selvstændig, eller hvad? Det er et langsigtet mål for Grønland at blive selvstændig, og det er det for et stort flertal i Grønland. Så der er ingen tvivl om, det er et hjul, der hele tiden er nødt til at være i gang. Ønsket om selvbestemmelse og ønsket om, at tingene foregår tættere på de folk, der skal leve med de beslutninger. Det synes jeg sådan set er meget naturligt, og det oplever jeg sådan set også. Vi er en rollemodel for oprindelige folk i Arktis, og vi er noget rigtig langt i forhold til selvstyre og selvbestemmelse. Altså, så giver du jo, eller hvor langt giver du så Rasmus Jarlov ret i, at det, som Pelle Broberg har rundt at gøre, det er klassisk populisme, ligesom sådan Boris Johnson, der får England ud af EU på nogle forkerte præmisser. Og så kan man sige, at det kan godt være, at du er uenig med ham i det, men det er jo med til at skabe den store overvægt af grønlændere, som vil have opløst rigsfællesskabet og et selvstændigt land. Er det ikke et problem? Nu skal man huske på, at Pelle Broberg og dem, som vil have selvstændighed i morgen, de har jo i virkeligheden ønsket selvstændighed her i 2021 fra partiet Naleraq. Det har de så fjernet, fordi de kan se, at det ikke er realistisk. Men det segment i Grønland blandt vælgerne, det fylder måske 10-15%. Så er der en stor gruppe, som ønsker selvstændighed på den lange bane, men som også er realistiske, som også godt ved, hvor stort en del af bloktilskuddet, der fylder af vores indtægter, hvor stort et samarbejde der er, og hvor mange opgaver I faktisk allerede løser i Folketinget, som jeg gerne så på sigt, var noget, som Grønland overtog endnu større ansvar for. Er du beroliget af tonerne her fra det andet regering? Jamen, jeg ved jo godt, hvordan det hænger sammen. Jeg ved også godt, hvad Ejer og IA's position er på det her. Man ønsker selvstændighed på lang sigt, men også ønsker et ordentligt forhold til Danmark, både i mellemtiden og også på lang sigt. Og det kan jeg da noget bedre lide, end at høre den der krigeriske retorik fra Pelle Broberg, som hisser befolkningen op imod Danmark, som om, at vi begår et overgreb på dem ved, at de er i rigsfællesskabet. Og det synes jeg er så forkert, og på så mange planer, og ukonstruktivt. Så jeg kan da meget bedre lide den der rolige tilgang, man har til det. Jeg er jo så ærgerlig, ja, det er ærgerlig over, at Grønland, det ved jeg jo godt, altså det ved jeg jo godt, at kæmpe flertal af grønlandske politikere og befolkning ønsker på lang sigt at løsrive sig fuldstændig fra Danmark. Det er jeg ærgerlig over, men jeg har da respekt for synspunktet, og så synes jeg jo bare, at vi andre må prøve at sørge for, at det er attraktivt for Grønland at være med i rigsfællesskabet. Det ser jeg som min opgave at sørge for, at få det samarbejde til at være så godt som muligt, så Grønland kan se fordelene ved at være med. Ja, et af de kort, du spiller i din kommentar, det er jo det, at man sådan lige oversimler, okay, det er nordøstlige Grønland, det får I ikke med. Hvor går grænsen i det selvstændige Grønland, som du går med til? Fordi Nordpolen, det er en helt anden snak, men vi ved godt, at det nordøstlige Grønland, det er der, hvor kun de kongelige Siriuspatruljen har været, ikke? Jo, forsvaret. Altså, det nordøstlige Grønland udgør cirka 1 million kvadratkilometer. Det er et område, der er lige så stort som større end Skandinavien. Altså kæmpe, kæmpe område, ikke? Ja. Der bor ingen grønlænder. Der er kun cirka 25 mennesker. De er alle sammen danske soldater. Og sådan har det været i over 100 år. Der har været nogle få bosættelser sådan i historisk tid, men de sidste 130-140 år har der ikke været nogen. Og der synes jeg bare, at man må sige, at det territorium er efter min opfattelse dansk. Og 100% dansk. Fordi det tilhører kun Grønland på grund af det danske forsvars tilstedeværelse gennem de sidste 100 år eller mere. Og hvis ikke det danske forsvar havde været der, så havde Norge taget det, eller Rusland havde taget det, eller Canada eller USA havde taget det. Det kunne jeg godt tænke mig at høre din kommentar til, Kemnitz Larsen. Er du enig i sådan den måde, Rasmus Jarlov udlægger tingene på her? Nej, det er jeg ikke. Altså, Grønland, ja. Grønland er grønlandsk, og det er hele Grønland, der er grønlandsk. Så nej, man kan ikke begynde at sige, at den her by, den tilhører Danmark, og den her del af Grønland, den tilhører Danmark. Det kan man ikke. Men, Grønland er grønlandsk. Men det er i hvert fald en position her, men altså, han har jo ret i, at der er jo ikke, der er jo ikke meget Grønlands suverænitets håndhævelse. Det er danskere, der har håndhævet suverænitet. Så ud fra det perspektiv, så har han vel en pointe? Men det er jo en anden debat. Og det handler jo om, hvordan vil Grønland forsvare sig selv i fremtiden. Jamen, det bliver jo lad os tage det nu. Ja, og der tænker jeg da, det er jo også derfor, at når man kigger på, ikke kun på bloktilskuddet, som fylder 4 milliarder, men også kigger på de opgaver, som Danmark løser i Grønland i dag, så er det jo noget, der svarer til 1,5-2 milliarder kroner. Det er nogle penge, man skal finde. Og det er også derfor, jeg tænker, selvstændighed, det bliver ikke i morgen. Det bliver heller ikke i overmorgen. Og derfor er vi nødt til også at kigge på. Jeg ser sådan set gerne, bare for at tage relation mellem Grønland og Danmark først. I dag, der er Danmark storebroren, og Grønland er lillebroren. Det er enormt uværdigt, og der er også noget forskelsbehandling, som jeg gerne vil gøre op med. Jeg ser meget gerne et ligeværdigt samarbejde. Og hvordan det så skal være helt præcis i fremtiden, det må vi jo kigge på. Men Danmark og Grønland har været hinandens tætteste samarbejdspartner internt i rigsfællesskabet, og det forestiller mig da sådan set også, at Danmark kommer til at stå forrest i fremtiden. Men er det her ikke lidt en opgave for grønlandske politikere generelt? Altså, hvordan kan det være, at hver gang I har haft valg i Grønland, så vælger I en udenrigsminister, nu er det Pelle Broberg for 5 år siden, hvor det er ham her, der hedder Vitus, som på et eller andet tidspunkt giver et eller andet interview, hvor man skælder og smælder ud på Danmark, og i øvrigt problematiserer de her ting, og i øvrigt forestiller sig, at Grønland skal være selvstændig lige om lidt. Og i øvrigt, som man siger, meget, meget kritisk over for rigsfællesskabet og andre ting. Var det ikke en idé at vælge en politiker, som var altså, bare der mindet om en diplomat? Altså alle andre steder i verden, når man vælger udenrigsminister, så vælger man der en diplomatisk person. Jeppe Kofod, han var aldrig nogen, der har slået sig på. Meget bekendt. Altså, men i Grønland, der vælger man de mest højtråbende og de mest uforsonlige typer som udenrigsminister. Var der ikke noget at arbejde med deroppe? Vi har også haft diplomater, der er bare ikke nogen, der kan huske dem. Men de der er ikke diplomater. Nej, men jeg plejer at sige, at der er 2 kategorier af politikere i Grønland. Der er altså nogen som Pelle Broberg, Lars Emil eller Rahamon, min kollega i Folketinget, hører lidt i samme kategori, som man godt kan slå sig lidt på. Og så er der også andre, der er sådan lidt mere pragmatiske, konstruktive, diplomatiske i vores tilgang til tingene. Og du har i virkeligheden sådan lidt en dynamik, der handler om at måske sende en elefant ind i et glashus, smadre det hele, og så har du diplomaten, der kommer og rydder op bagefter. Og måske er der i virkeligheden noget om, at den dynamik har været med til at skabe nogle nye muligheder for Grønland. Okay, så du anerkender faktisk, at de her typer, der har ligesom slået lidt hårdt i bolddej, de har faktisk fået lidt ud af det. Jeg synes, det er jo unødvendigt. Altså, fordi det er ikke nødvendigt at skælde ud på Danmark for at blive selvstændig. Jeg har en selvstyrelov, som klart anviser, at I kan vælge at blive selvstændig på det tidspunkt, I måtte ønske det. Så alt det der med i mellemtiden at bruge så meget energi på at demonisere Danmark, jeg synes, det er så ukonstruktivt, og jeg synes også som dansker, det er urimeligt, fordi vi har jo ikke noget ønske om på nogen måder at undertrykke Grønland eller bekæmpe jeres identitet eller selvbestemmelse eller noget som helst. Og jeg synes helt ærligt også, at I Grønland har fået virkelig stor frihed. Altså, I bestemmer stort set alt. Det er utroligt få ting, som bliver besluttet fælles i Folketinget, hvor at der jo også, du sidder med for at repræsentere Grønland, ikke? Så jeg synes, det der med hele tiden at lave et billede af, og det gør du jo ikke. Altså, nu taler jeg bare om Peter Bruch, det er ikke dig, jeg skal ud på. Men, fordi jeg synes, du er meget konstruktiv. Jeg synes også, at du, Ejer, jo har opnået rigtig store resultater i Folketinget for Grønland, fordi du er konstruktiv. Hvor jeg også må sige, at andre politikere, som ikke er konstruktive, de opnår ingenting. Altså, de stiller sig ned i Folketingssalen og står og skælder ud. De deltager ikke i det parlamentariske arbejde. Det er ret lidt, vi ser til dem i Folketinget, hvor de ellers har en plads, hvorfra det er meningen, at de skal kæmpe for Grønlands interesser i udenrigspolitik og i forsvarspolitik og alt muligt andet. Det gør du. Du har også fået resultater ud af det. Du fik meget tydelige aftryk på det sidste forsvarsforlig, fordi du kom med en lang række forslag, som var til gavn for Grønland. Og det er jo det, man skal gøre som grønlandsk politiker. Man skal jo kæmpe for at få resultater, få det bedst muligt ud af rigsfællesskabet. Ikke? Og jeg vil kæmpe også for, at I får det bedst muligt ud af rigsfællesskabet. Og jeg skal være ærlig at sige, måske med en lidt anden dagsorden, fordi at jeg håber, at rigsfællesskabet bliver så godt, så jeg har lyst til at blive. Ikke? Okay. Altså, og det håber jeg ikke, man vil tage ind. Nu har du fået så meget ros, men lige inden du fik alt det ros her, så markerede du lige, og hvad var det, du ville ind med der? Jamen, jeg tænker, noget, som jeg synes, vi også skal reflektere over i Grønland, det er også, om tiden er løbet lidt fra det her med at føre den her politik, hvor man skal være, altså slå hårdt mod hårdt, Danmark mod Grønland. Og jeg tænker sådan set, det jeg personligt selv har oplevet i de 6 år, jeg har været i Folketinget, det var, før jeg kom til, der opnåede man resultater for omkring 200 millioner over en 4-årig valgperiode. I den første valgperiode, jeg var der, opnåede vi resultater for 3 milliarder kroner. Og nu er vi oppe på noget på 2 år, der ligner også noget omkring 3 milliarder kroner. Altså, det er langt mere konstruktivt og langt mere resultatskabende. Jamen det virker jo lidt ligesom om, at det Pelle Broberg gør, det er mest til indvortes brug i Grønland, fordi så kan du sidde der og lave skarpe resultater. Er det overhovedet noget, de har hørt om på Grønland? Ja, ja, det har de også hørt okay. om, og jeg er også meget tydelig og synlig hjemme i Grønland. Så det er sådan set ikke. Det er jo et behov for at markere sig selv personligt, sådan som jeg ser det. Og jeg mener, det er personen Pelle Broberg, der er et problem for Grønland. Så vi kan tage det også, helt roligt og sige, at de her 27 du mener, der har været danske... skadeligt? Jeg mener, det har været skadeligt for Grønland, og det har jeg også udtalt til vores landsmøde, vi havde her i weekenden, med de udtalelser. Hvis vi gerne vil have erhvervsinvestering, hvis vi gerne vil have fremmede investeringer, samarbejde med landene, og så kan man jo sige, at udenrigspolitik, det er jo sådan set indrigspolitik, det handler om at sikre en bedre økonomi i Grønland, og der kan udenrigspolitikken i høj grad være med til det, men når der er politisk ustabilitet, utroværdig ledelse, som jeg desværre synes, der er helt specifikt på det udenrigspolitiske område, så skader det Grønland. Nå. Ja, og det havde selvfølgelig været rart at høre, hvad Pelle Broberg havde ment om det, men han kunne ikke være med. Han havde ikke tid. Der var ikke tid til det. Der var andre vigtige at gøre mod. Men tak, fordi du kom og fremførte de her synspunkter, og vi behøver så ikke at ligge vågen om natten om, at de her 27 danske soldater, de skal i krig mod Pelle Broberg omkring det nordøstgrønland, sådan og, de næste 100 år. Og Rasmus Jarlov, som fik heller ikke helt med at overtale Aja Chemnitz Larsen, i hvert fald den her omgang med at opdele Grønland i en nordøstlig del og så og resten. Det men, tak fordi du kom, Rasmus Jarlov, og til dig, Aja Chemnitz Larsen. Fordi det er, hvad vi nåede i dag, og der er ikke andet at sige, vi er her igen i næste uge, og jeg har på fornemmelsen, at det vi har snakket om i dag, det vi skal snakke om, jeg tror vi bliver nødt til at snakke om de forsvarsforbehold og EU og det der, fordi Danmark i verden og den nye sikkerhedspolitiske situation, den er altså vigtigere end hvor mange nye store blæer, der bliver råd til på plejehjemmene. Jeg tror vælgerne går mere op den i det sidste. Det er sikkert, men jeg siger ikke mere i dag. Jeg skal nok holde min gæst. I teknikken sad Josefine Maria Hansen. Og producerassistent var Simon Gartner. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.